kilku dni zaledwie. I teraz jeszcze powiem Państwu na ucho. Album obrazków jest gotów, jeśli idzie o materiał muzyczny. Teraz trzeba jeszcze tylko decyzji wydawniczych. Proszę trzymać kciuki. Mam nadzieję i przekonanie, że to nie będzie długo. Autorem kolejnej polskiej płyty jest Witek Łukaszewski. To historia muzyczna, rozpisana na godziny. Ona już się właśnie zaczyna dla nas o północy, bo taka pora teraz na tej płycie, jest w niej oczekiwanie. Thank you. oczywiście, tak jak Państwo słyszą te Pink Floydowskie inspiracje, czy wręcz cytaty muzyczne, ale autor płyty nie ukrywa swoich fascynacji. No a cały ten album to jest taka muzyczna opowieść rozpisana na godziny w bardzo interesującej koncepcji. Witek Łukaszewski jest przede wszystkim wszechstronnym gitarzystą, a także kompozytorem i autorem tekstów piosenek. Album nosi tytuł 12 godzin i to jest jego autorskie dzieło, nagrane z małą pomocą przyjaciół i dedykowane Piotrowi Kaczkowskiemu. Miasto wbija mnie w krzesło, piję i piszę, piszę i piję. Kawa miesza się z dymem, oddycham, a więc żyję. Słowa spadają na papier, szminki i makijaże. Z trudem unoszę powieki, czuję, że coś się wydarzy. Bóg opuścił to miejsce i wrócił samotny do lasu. Siadam na krawężniku, stawiam obok butelkę. Chyba od rana wystarczy, już nic więcej nie przełknę. Witek Łukaszewski, 12 godzin. To tylko dwa fragmenty, ale to jest, proszę Państwa, płyta do słuchania w całości. Takie zamknięte autorskie dzieło, zdecydowanie. Ken Hensley, znany przede wszystkim jako doskonały organista zespołu Uriah Heep, zmarł 4 listopada ubiegłego roku w wieku 75 lat. Przez ostatnie 2 lata życia pracował nad płytą, która ukazała się dopiero teraz. Album Kena Hensleya My Book of Answers ukazuje się 4 miesiące po nagłej śmierci muzyka, ale on dokończył to dzieło osobiście. Większość materiału muzycznego nagrywana była już w czasie pandemii. Hensley pracował w swoim domowym studiu w Hiszpanii z producentem i muzykami towarzyszącymi. Kontaktował się, no wiadomo, wymieniając pliki internetowe. Ciekawa jest historia tekstów do tej płyty. One powstały na samym początku po rosyjsku, a napisał je Władimir Emelin, fan, a potem przyjaciel Hensleya. No tak to było. Zaczęło się od spotkania, wspólnej fotografii, jakiejś wymiany uprzejmości, bo Władimir Emelin był fanem zespołu Uriah Heep i wszystkich muzyków tego zespołu. No a później panowie Emelin i Hensley na tyle się zaprzyjaźnili, że Emelin przedstawił Hensleyowi swoje wiersze pisane po rosyjsku. One zostały wstępnie przetłumaczone przez innego Rosjanina mieszkającego na Syberii, a potem jeszcze Ken Hensley je troszkę poprawił do swoich potrzeb i tak powstały jego ostatnie nagrania. To jeszcze jedna ważna piosenka z płyty Kena Hensleya, My Book of Answers. Watched your whole family try in the shadow of death to revive you, while you, my precious child, waited to die. You look to return just like a hero, but the curse was much stronger than far blacker than the night itself. You cried, Lord, can this really be true? Like a room full of music without a solitary dancer, my heart has all the questions, but my head can't find the answers. But I know I'll make it through this, my darkest hour, 'cause my hungry spirit flies in the light of heaven's power. Do you ever remember the sound of the rain? Now's the time to forget all the pain. You're with me now. Restless night amongst the others there upon the floor. See them there dancing by the fireside, where you will dance no more. I thought I had the answers just a while ago. Where they are now, please tell me, I need to know. You see, I lost every friend in my battle for life. Now I'm here, all alone, please help me. And the hand of the clock, they tick and they talk, ever moving forward. Turning back, counting down. In my darkest hour, I need you now. I need your power. Do you Tydzień temu Lee Kerslake, teraz Ken Hensley. Jakaż niesamowita zbieżność losów tych muzyków zespołu Uriah Heep. Pozostaniemy w kręgu takich wielkich historycznych zespołów. 34 lata temu zespół U2 wydał album Joshua Tree, kamień milowy w historii gitarowego rocka. Ta płyta, jak mi się dziś wydaje, była po prostu skazana na sukces, bo U2 było wtedy wielką sławą, no i publiczność po prostu oczekiwała sukcesu. Piąty album studyjny, no i chyba największy sukces w karierze zespołu U2. Pierwsze miejsca list przebojów w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii i w kilkunastu innych krajach całego świata. Do powszechnego użytku wchodziły już wtedy płyty kompaktowe i taka 50-minutowa płyta U2 była już skrojona na te czasy. Wszystko Państwo wiedzą o tej płycie, więc teraz jeszcze tylko chwila wspomnień. Program trzeci. I'm not afraid. 34. urodziny ma dzisiaj Joshua Tree, sławny album zespołu U2. Niedawno ukazało się kolejne wznowienie tej płyty z licznymi koncertowymi, dodatkowymi nagraniami. No, z pewnością warto wracać. 76. urodziny obchodzi dziś maestro gitary Robin Trower. But I sure would like to go. Never sailed the Bering Straits, battling winds of 10 below. If you're gonna start out for these places now, Silk Road, Marco Polo for my guide. Back to Venice with Tehran, the way the kings and princes ride. If you're gonna start out for these places now, Robin Trower urodził się w 1945 roku w Londynie. Karierę muzyczną zaczynał w latach 60. w zespole Procol Harum, z którym odnosił znaczące sukcesy, ale doszedł do wniosku, że grupa, w której wiodącymi instrumentami są fortepian i organy, To nie jest miejsce dla dobrego gitarzysty. Na początku lat 70. założył więc Robin Trower Band, w którym kontynuuje tradycję muzyczną Jimiego Hendrixa i systematycznie wydaje bardzo dobre płyty. Mam około 20 tytułów albumów Robina Trowera i one są wszystkie dość podobne brzmieniowo, ale lubię do nich wracać, zwłaszcza nocną porą. Gitara elektryczna, na przykład Stratocaster, ma jednak duże możliwości, no tylko trzeba umieć na niej tak grać. Produkowanie nagrań elektronicznych na komputerku to jednak łatwiejsza sprawa i zapewne dlatego rzadko dziś trafiamy na tak dobrych gitarzystów. 76. urodziny obchodzi dziś maestro gitary Robin Trower. No to skoro jesteśmy w takim bluesowym nastroju, na koniec wracamy do płyty, która zakończyła audycję Dym na wodzie tydzień temu. przyjemnością dowiedziałem się, że Państwo słuchają tej audycji do samego końca, bo dostałem wiele pytań o utwór, który zakończył audycję tydzień temu. Te pytania nadeszły pod adresem internetowym dym@polskieradio.pl. No taki długi, czarujący blues był, napisała na przykład pani Małgorzata. Otóż to John Henry and Rainmakers. Twórcy deszczu, wywoływacze deszczu. No taki niezbyt znany, szczerze mówiąc, bluesowy amerykański skład z miejscowości Columbus w stanie Ohio. Oni koncertują w Stanach Zjednoczonych od lat, ale dopiero teraz nagrali swój pierwszy album, album studyjny. No i dzięki temu dotarli do moich uszu, a następnie do państwa uszu. John Henry and the Rainmakers. Something right with around with me. John Henry and the Rainmakers to tylko lokalny amerykański zespół ze stanu Ohio, no ale oni tam mają niewyczerpane zasoby. Grażyna Mazurczak, Marek Pawlukiewicz i Leszek Adamczyk, Dym na wodzie. Dziękujemy. Miles south of the Canadian border, 12 miles west of the state line.